Näin kulutan aikaa, maatessani alla tämän taivaan, josta pilvet tekevät harmaa. Sen tiedänkin varmaan takana sinisten silmieni päätäni vaivaan alla tämän taivaan, kun kuluttelen aikaa, kun kuluttelen. Tiedän värin taivaan, sillä päätä vaivaan. Tiedän värin taivaan. Tiedän värin taivaan. Sekseen ajan kulkuun suuttuu, lakkaa lyömästä, sitten syömästä aikaa pois. Ei riitä, että jätättää minut perjantaihin, jättää loputtoman perjantaihin, jättää loputtoman perjantaihin. Ja mä polkan tupakan ja sitten toisen tupakan ja sitten. Soittaisin jollekin, ei kukaan soita minulle. Soittaisin kun sinulle, kulle kuitenkaan. Pääsisit tulemaan ja matan selälläni, minun kelloni raksuttaa. Pikkuhiljaa naksuttaa. Olen yksin tämän perjantain. Tietän yksin tämän perjantain. Tämän pitkän perjantain. Takana sinisten silmieni tiedän värin.